Dit is IT-bende nummer 2 met onder andere aandacht voor de nieuw gelanceerde site 0900 Prepaid door de eigenaar Kees Heuft. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Weet je waarom mijn webwinkel zo geweldig loopt? Nee, vertel. Omdat ik een webwinkel van King heb aangeschaft. Reuzehandig. Dankzij King vliegen die orders me om de oren. Man, ik word slapende rijk. Duur zeker. Wanneer? Een jaar lang voor maar €2000. Dat wil ik ook. Kijk dan op www.king.eu. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Dit is alweer podcast 2. Podcast 1 is super bevallen. We gaan van start dit keer met Sally Kielik van Important People, Bart van Klaveren van DataTaika en mijn naam is Martin Broersen. We hebben van allerlei ontwikkelingen gezien, voortbordurend op wat we vorige week hebben gezien, Windows 7. Microsoft president, vice-president Bill Vechten heeft gezegd dat hij voor de kerst gaat uitkomen. Dus ze gaan inderdaad overperformen. Of gaan ze weer dezelfde fout maken? Dat moeten we even afwachten. Ja, want we... Als het niet klaar is, is het niet klaar. Ja, maar we waren zelf wel onder de indruk van Windows 7. Het geeft wel een beter beeld dan de Vista-actie natuurlijk. Ik denk dat het verschil met Windows Vista niet zo verschrikkelijk groot is. En ik verwacht eigenlijk niet dat er gekke dingen gaan gebeuren waardoor het uitgesteld gaat worden. Ja. Dus die release-datum van eind dit jaar lijkt mij zonder meer haalbaar. Ja, dat betekent dan voor de IT-branche dat we eindelijk in het zakelijke gedeelte, in de zakelijke markt, Windows 7 gaan toepassen met die XP virtuele box. Op Intel i7 processors, of mogen we die niet meer kopen in Europa? Ja, dat is nog een goede vraag inderdaad. Want Intel die heeft natuurlijk deze week 1 biljoen boete opgelegd gekregen. Net zoals Microsoft een poos geleden 500 miljoen moest betalen. Volgens mij heeft Microsoft het nog steeds niet betaald. Ik weet niet wat Intel, of het gewoon allemaal een spel is. Want... Nou, ze gaan uiteraard in beroep. En dat gaat duren en duren en duren. Dan gaan ze kleine aanpassingen maken. En... Het is waarschijnlijk meer een symbolische slap on the wrist, als je het mij vraagt. Ja. Nou ja, ik begreep, wat was 6 biljoen winst per jaar of zo voor heel de wereld? Dan, als ik dan even heel simpel reken, dan is 1 biljoen gewoon de winst van 1 jaar voor Europa. Ja, het was volgens mij 50% van de Europese winst. Ah, oké. Okay. Ja, ik had het even snel. Ik dacht, nou, dat is nog gewoon je hele winst. Maar jij hebt het al iets gedefinieerder gehoord. De halve winst van een jaar weggeven. Omdat je achteraf gezegd wordt van je hebt iets fout gedaan. Of is er van tevoren, geen echte waarschuwing geweest? Nou ja, ik denk dat wat ze hebben gedaan is gewoon concurrentie wegbetalen, zeg maar. Als je winkels gaat betalen om de concurrenten weg te houden, ja, dan breek je de regels. En als jij of ik de regels breken, dan krijgen we ook niet eerst een waarschuwing. Dan krijg je gewoon of een dikke boete of een straf. Ja. Ja, dus er zijn wel echt wetten overtreden. Ja, ik krijg hier de indruk dat het, ja, dat het nog twijfelachtig was of het wel bewezen is dat ze wetten hebben overtreden. Nee, het is bewezen dat ze bijvoorbeeld de mediamarkt betaald hebben om concurrerende processoren dus niet in het assortiment op te nemen. Of in ieder geval in zeer beperkte mate. En er zijn ook een aantal laptopproducenten die betaald zijn om alleen Intel-processoren te gebruiken. Dus het is wel big business waar we het over hebben. Ja, nou goed. Okay, dat is Wij waren natuurlijk preferred channel dingen. En je kreeg gigantische... Als je via de bepaalde kanalen Intel processoren inkocht, kreeg je ook bonussen en weet ik veel wat. En kortingen en hele programma's waren eraan gewijd. Maar is dat dan niet hetzelfde? Of is dat te verboden? Ik zou zeggen van ja, je mag toch wel mooie dingen opstellen. Maar wat specifiek bijgemeld, geen andere processors. Ik denk het. Ja, ik heb het ook weer niet zo diep onderzocht, maar dit is wel wat ik zag. Ja, want de Intel Preferred Channel Provider, of weet ik wel hoe al die programma's heten, die zijn toch gebaseerd op zoveel mogelijk Intel kopen en daarom nog meer korting krijgen. Maar dat hebben eigenlijk allerlei leveranciers natuurlijk, dat soort constructies. Ja, ik denk dat niet het probleem is. Als ze inderdaad bewust hebben geprobeerd de verkoop van anderen tegen te houden, dan is dat denk ik serieus genoeg om daar... Ja, ik had zelf de indruk van AMD is 4% of zo, is niet echt... Ze hebben toch al die monopolie, dus gaan ze voor die 4% nog proberen die 4% weg te drukken. Ik kan aan de ene kant twijfel ik er zo wat over. Oh, wacht, ik heb het hier staan. Intel betaalde de grootste computerfabrikanten, waaronder Dell, Hewlett Packard en Acer. En die hebben ze dus betaald om eigenlijk AMD erbuiten te houden. Oké. Dus echt gewoon een zak geld neergezet van als je geen AMD in je assortiment opneemt, dan is die van jou. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, daarom is het nu 4%, anders was het misschien 8 of 12. Ja. En dan praat je over andere bedragen. Ja, zeker. Ja, want als je dat dan dan krijg je net zo'n soort voorspelling als Firefox. Dat het... ja, inderdaad. Even kijken. Zal ik daarover vertellen of willen jullie nog Intel? Nou, ik vind Intel, iedereen heeft het al in het nieuws gezien, er is eigenlijk niet 1 biljoen. En het wordt pas over 3 jaar, 5 jaar in de wetgeving of in de courts wordt het uitgevochten. Voor de rest niet zo spannend, lijkt mij. Nee, want ik zag een leuk nieuwtje. Namelijk dat een medewerker van Mozilla... die heeft zich gebaseerd op cijfers van een marktonderzoeksbureau... dat Firefox binnen enkele jaren Internet Explorer gaat passeren. En dat vind ik wel leuk nieuws. Ja, want je bent fan van de manier waarop Firefox een browser maakt? Of? Nou, ik ben sowieso een hele grote fan van open source applicaties. En ik vind Firefox erg prettig om mee te werken. En ik ben ook voor een pluriforme markt, zeg maar, waarin mensen echt een keuze hebben tussen de verschillende browsers. En ik denk dat Firefox de leegte die Internet Explorer achterlaat goed opvult. De leegte? Welke leegte? Nou ja, wat je ziet is dat Internet Explorer is een van de slechtste browsers altijd al geweest met het invoeren van de protocollen van het internet, het webconsortium. Ja. En Firefox heeft wel een basis gelegd waarin Internet Explorer zich dus nu in één keer een inhaalslag moet gaan maken. Door die concurrentie van Firefox is Microsoft zich veel meer daarin gaan verdiepen en ook gaan implementeren. Dat klopt en dat is denk ik de grootste winst. Maar ik ben ook een voorstander van keuze. Maar ik denk niet dat Internet Explorer nou zo slecht is. En bovendien, het zal altijd meegeleverd worden met Windows. Dus of het nou echt zo'n vaart gaat lopen dat Internet Explorer klein gaat worden, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Nee, ja, het marktaandeel daalt elk jaar. Dat is wel wat er geconstateerd wordt. Ja, er is dat wel klopt. Een behoefte. Maar... Ik denk inderdaad is gebeurd omdat Internet Explorer heel lang niks heeft gedaan aan hun software. Maar met 7 en recent versie 8 zijn ze, denk ik, redelijk op peil met hun software en technologieën en bescherming. Dus nou is die druk niet zo groot meer om een andere browser te pakken. En dat is dan wat je gewend bent, denk ik. Ja, nou, ik denk dat het ook voor een gedeelte is. Kijk, Firefox is wel heel mooi gericht op zijn gebruikers. Je hebt de hele plugin functionaliteit. Het is volgens mij nog altijd veiliger ook dan Internet Explorer. Het heeft ook gewoon een beetje een air van er wordt aan mij gedacht in plaats van dat er aan mij geld verdiend moet worden. En ik denk dat heel veel mensen dat heel erg zat zijn. En ook het feit dat bijvoorbeeld Internet Explorer 6 is ongelooflijk berucht bij webdesigners. En die zien ook eigenlijk liever dat mensen Firefox gaan gebruiken, omdat die historisch gezien gewoon websites netter weergaf als het ware. Ja, ik ben het met je eens. Internet Explorer is een berucht slechte browser. Explorer 6 vooral. Explorer 7 was natuurlijk weinig relatief vanuit van het webdesign overweging was er niet zo heel veel op aan te merken. Nee, dat viel ook wel mee. Maar ja, dat is ook wel iets wat ze met zich meesleuren. Er is nog een best wel groot percentage mensen dat gewoon Internet Explorer 6 gebruikt. Vraag me niet hoe, maar... Vooral zakelijk, hè, dat ze het niet gaan uitrollen. Ik heb dat al op meerdere hele grote netwerken gezien, dat ze gewoon de automatisering niet aandurft of geen budget heeft of geen idee, maar dan blijft gewoon Explorer 6 draaien. Ja, het is natuurlijk van de gekke dat je met een applicatie van 6, 7 jaar geleden zit te draaien in een wereld waar zoveel verandert en zoveel misbruik wordt gemaakt van slechte technieken. Dus als je nu nog op Internet Explorer 6 blijft zitten, dan ben je denk ik verkeerd bezig. Ja, dat is een feit. Maar het komt in de praktijk geregeld voor. Andere punt is natuurlijk wat Hugo gisteren vorige in podcast 1 aanstipte. Als hij een Vista-machine met Internet Explorer 7 aan mensen geeft, dan kunnen ze niet hun Lotus Webmail bekijken. En dan is het de oplossing vanuit de IT die daarvoor bedacht is Firefox installeren. Dus dat is natuurlijk wel weer een interessant gegeven in de zakelijke omgeving. Zeker. Dus vermoedelijk hebben we grote kans dat het toch wel die kant op gaat. Aan de andere kant kan je natuurlijk denken, Google met Android en Chrome komt eraan. En de Canvas ondersteuning, dat is dan is nog niet geïmplementeerd in Internet Explorer 8 standaard. Maar als je een standaard Canvas tag hebt die resulteert in een Silverlight Canvas, dan zou je dus nog kunnen hebben dat ook weer, wat ik al de hele tijd denk, dat Silverlight de stiekeme backdoor van Microsoft is. Dat je dan natuurlijk in Internet Explorer 9 met wel zo'n Canvas tag in één keer Silverlight draait als rendering engine of als in ieder geval als opmaak techniek. Misschien zelfs helemaal de HTML steeds meer wegstopt en alles via Silverlight runt. En dan moet Firefox dan maar Canvas ondersteunen en een Silverlight plugin optie. En wordt het steeds minder interessant om die kant op te gaan. Dus ik weet nog niet waar het heen gaat, maar ik vind het wel interessant dat mensen denken dat het deze kant op gaat. Maar ik denk dat Microsoft andere plannen heeft. Ja, ze zullen hun belangen goed verdedigen. Daar ben ik ook wel van overtuigd, absoluut. Ja, maar het blijft natuurlijk een commerciële instelling. Terwijl de meeste andere browsers toch vaak uit een ander oogpunt gemaakt worden. Ja, want uit het oogpunt van compatibiliteit en alles zou je haast zeggen dat Opera, in mijn wat ik dan zie, volgens mij een van de betere is. Ja, dat is wel de beste zo'n beetje inderdaad. Ja, maar dat is toch niet wat heel veel resulteert in heel veel gebruikers. Ja, dat is merkwaardig. Nee, maar ik denk ook dat waar Firefox groot mee is geworden in het begin is natuurlijk het hele tabbing functie. Het feit dat je tabs kon aanmaken is vervolgens door Internet Explorer 7 overgenomen. Wat je daarnaast nog ziet bij Firefox is dat ze plugins hebben waar een hele community achter zit die plugins verbetert en nieuwe maakt. En dat vinden mensen heel interessant, dat je zelfs website-specifiek plugins kan maken, waardoor mensen dus efficiënter op eBay kunnen werken. Van alles eigenlijk. En dat trekt nog steeds heel veel mensen aan. En dat zie ik Internet Explorer nog niet implementeren, eerlijk gezegd. Nou, Internet Explorer heeft gewoon te lang niks gedaan en stilstand is achteruitgang. En Firefox is heel slim in ieder geval in dat gat gedoken. Ik weet niet of het heel slim was of dat het gewoon op dat moment een gat in de markt was. Maar wat zij opvulden. En zij zijn gaan ontwikkelen en zijn gaan luisteren naar gebruikers en zijn dingen gaan maken die verschrikkelijk handig zijn om te gebruiken. Mm-hmm. Ik denk alleen dat de voorsprong op dit moment niet meer zo heel erg groot is. En daarom verwacht ik dat die groei zich langzamerhand gaat stabiliseren. Mm-hmm. En als je nu kijkt naar de curve van de groei, dan als die zo blijft, zal inderdaad Firefox, Internet Explorer gaan passeren op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar ik denk dat die groei gaat afnemen, omdat de noodzaak niet meer zo hoog is. Nou ja, ik denk dat in het hele businesswereldje dat Internet Explorer gewoon als de standaard gewoon aanvaard zal worden. Maar ik denk aan de andere kant dat steeds meer thuisgebruikers die Microsoft toch ook wel een beetje zat zijn, zo nu en dan. Dat die denken, Internet Explorer leuk en aardig, maar ik ga gewoon weer Firefox, want dat voelde goed en vertrouwd. Dat kan ook gebeuren. Ja. Grote kans toch wel, denk ik. Vooral voor de thuisgebruikers dat Firefox toch wel gewoon doorgaat op het pad wat het nu ingeslagen heeft. Ik denk dat het eigenlijk ook wel een beetje dezelfde werking kan hebben als bijvoorbeeld AVG-antivirus. Want wat die doen is, die zorgen ervoor dat alle thuisgebruikers mogen gratis dat ding gebruiken. En vervolgens wat je dan ziet is dat IT'ers die zelf ook thuis een computertje hebben, AVG gebruiken, ermee vertrouwd raken. En dan ervoor zorgen dat het op de werkvloer ook gebruikt gaat worden. Ja, dat is het oude WP 5.1 introductieverhaal natuurlijk. Ja. Zorgen dat het gewoon te kopiëren is voor iedereen thuis. En dan op de zaak de licenties slijten. Precies. Maar heel veel bedrijven in beveiliging, niet alleen antivirus, maar ook anti-spyware, hebben natuurlijk dit concept waar ze een gratis thuisversie hebben. Mm-hmm. En een professionele versie met meer mogelijkheden. Ja. Vergeet ook niet dat AVG Professional een van de goedkoopste professionele pakketten is die je kunt krijgen. Dus dat verklaart denk ik ook enigszins de populariteit. En een groot nadeel is dat sinds versie 7 of versie 7.5 het pakket zoveel zwaarder is geworden dat er ontzettend over geklaagd wordt de laatste tijd. Dat is waar. Ik heb wel begrepen dat 2 weken geleden is de eerste service pack van versie 8.5 uitgekomen. Dat het nu wel een stuk sneller is geworden. Maar het heeft heel lang geduurd voordat zij zijn gaan luisteren en iets zijn gaan doen aan het feit dat het pakket te zwaar werd. Mm-hmm. Omdat een heleboel mensen het hebben geïnstalleerd op een thuiscomputer die vaak wat ouder is. En ja, er zijn nu een hoop mensen weggelopen bij AVG, heb ik gezien. Als ik inderdaad ook lees in de fora, als er nieuwe versies uitgekomen van AVG, hebben de klagers de overhand. En worden er een heleboel andere alternatieven aangeboden, gratis. Ja, ik denk ook dat voor de particulieren in ieder geval zien wij in ieder geval een grotere trend naar AVAST eigenlijk optreden. Oké. Okay. Ik weet niet, die doen het blijkbaar ook op een of andere manier goed. Want het is wel de vraag hoe dit soort bedrijven nou eigenlijk hun marketing doen. En hoe ze eigenlijk onder de aandacht komen van die particulier. Ja, een aantal jaren terug was het dus AVG. En nu is het Avira en AVAS die heel erg populair zijn. En ja, die hebben hetzelfde principe. Een gratis thuisversie en een professioneel pakket met meer mogelijkheden. Dus we zullen zien waar het heen gaat. We hebben dan nog het nieuws. Ja, ik weet niet wat ik daarvoor aan moet tillen over de open source bouwers. Hebben we het nu. Dat de EU de programmeurs verantwoordelijk wil gaan houden voor hun code. Dus als we het over plugins voor Firefox hebben en zo en ontwikkelde software, dan kan je dus in principe benaderd worden van ja, ik heb je programma doet het niet en ik heb schade geleden of ik weet niet. In ieder geval kan je, als dit voorstel van de EU doorgaat, kan je natuurlijk aansprakelijk worden gehouden voor code. Je kan nu natuurlijk ook al, als je nu een spel koopt of iets anders in de winkel, in ieder geval waar je geld voor betaalt en het werkt niet, kan je het gewoon terugbrengen in Nederland. Dus ik weet niet. Nou, ik denk dat het op zich een goede zaak is. Ik weet niet in hoeverre ze dit gaan doordrijven. Maar als jij een product levert, dan ben je daar in principe verantwoordelijk voor. En als het slecht is, dan moet je daar in ieder geval ondersteuning op leveren. En als dat schade veroorzaakt, dan is dat weer een ander verhaal. Maar, ja, maar er is ook geld voor mensen die kleine programma's en plugins schrijven. Dan zal dat mensen weerhouden om dingen te gaan maken. Dat zou zonde zijn. Ja, daar heb je kans van natuurlijk. Want ja, een autobedrijf, of een, laat ik maar zeggen, een bandenbedrijf is misschien nog een beter voorbeeld. Een bandenbedrijf die banden maakt voor gewoon op de weg. En je gaat met die banden in de Sahara rijden. En die gaan helemaal gort, dan kan je natuurlijk zeggen van ja, dan kan je iemand gaan aanspraken stellen van ja, die banden die zijn echt helemaal niks waard. Maar je mag er natuurlijk niet mee in de Sahara gaan rijden. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Maar dat heb je natuurlijk met code, heb je dat wel 100 keer sneller. Dat mensen in een bepaalde omgeving code gaan toepassen wat helemaal niet de bedoeling is of niet op elkaar afgestemd is. Ben je daar dan verantwoordelijk voor? Nee, maar wat je ziet in producten zoals ze nu zijn, is dat dan heb je een product en dat heeft een bepaalde omschrijving, maar die heeft minstens zo vaak ook een gebruiksomschrijving. En wat je dus ziet is dat heel veel producten een garantie hebben, mits je ze naar die gebruiksomschrijving gebruikt. En ik denk als jij code gaat gebruiken in een totaal verkeerde omgeving en je computer crasht dan, ja, dat is niet zoals het product bedoeld is. Maar dat is met software natuurlijk ook wel lastig te omschrijven. Want ja, wat doet een gegeven stuk software op een gegeven computer? Dat is natuurlijk een van de grootste supportvragen die in de softwarewereld rondzingen. Dus ja, ik zie daar wel een beetje een probleem. Ja, ik zie ook daar zeer veel problemen. En het lijkt, dit is op zich denk ik een goede insteek om het aan de kaart te stellen en om te zeggen dat in ieder geval iemand verantwoordelijk moet zijn voor zijn code. De vraag is alleen op welk niveau dat uitgebuit gaat worden of verkeerd uitgebuit gaat worden. Dat er dus straks hele bizarre aanklachten worden ingediend tegen goedwillende programmeurs of zo. Ja. En nogmaals, de kleine programmeur kan zich veel lastiger indekken, heeft geen juridisch apparaat waar hij op kan terugvallen, zoals een groot bedrijf zou kunnen. Dus dat zou een zorgwekkende ontwikkeling kunnen zijn. Ja, en wat als je een uTorrent programmeur bent of zo, ben je dan, hoe liggen die verhoudingen van wanneer ben je nou goed, is de code nou goed en is het product gewoon gevaarlijk? Ja, is het wapen gevaarlijk of is degene die de trekker overhaalt gevaarlijk? Ja, dat krijgen dan allemaal dat soort vragen. Dat is op zich denk ik aan de ene kant ook wel goed dat het allemaal gereguleerd wordt. Maar het moet natuurlijk niet de verkeerde kant op gaan dat niemand meer een open source software dingetje durft te schrijven. Ja, en wat je ook zag is dat bijvoorbeeld bedrijven, omdat ze aansprakelijk gesteld worden, dat ze dan bijvoorbeeld een servicecontract van 2 jaar... ja, moeten aansmeren. Dat ze zeggen van ja, hier heb je het product. Maar je moet die 2 jaar moet je die bij ons afnemen. Want dat is de periode dat we aansprakelijk zijn als het ware. Mm-hmm. Nou, dat zou heel erg vervelend zijn als dat noodzakelijk zou worden voor die bedrijven. Want dan heb je echte service provider lock-in, zeg maar. Ja, je wou zeggen het gaat om tegen je werken. Ja. Nou ja, het zit sowieso, heeft het natuurlijk kans dat het dat je, want het gaat ook over beta software, allerlei software. Het maakt niet uit of je het beta noemt. Als je bent, ook al is het beta, ben je verantwoordelijk voor die code en eventueel vermoed ik dan wat voor schade dat gaat aanrichten als je opeens je hele vet in of je hele disk in puin weet te helpen met een bepaald stuk code. Dan zal je, neem ik aan, daar echt aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Ook al is het een beta-test tool van je. Dus, ja, maar je gebruikt toch betas altijd onder de voorwaarde dat het een ontwikkelversie is die garandeert nog fouten of onvolkomenheden in zich heeft. Ja, maar in het voorstel van wat de EU dus wil, is dat beta daar niet van geëxclude wordt. En sowieso kan je natuurlijk vragen, elke keer als je zo'n grote user-overeenkomst ziet, waarin staat, wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aangericht door deze installatie van deze software. Of dat dan wel mag. Of je dan wel zo'n user-overeenkomst mag aangaan binnen deze voorgestelde wetgeving. Ja, eigenlijk de conclusie die je eraan kan verbinden is dat het twee kanten op kan gaan, maar dat dus volledig afhankelijk is van welke personen de Europese Unie wil gaan beschermen. Als de Europese Unie de consument tot in den treurnis wil gaan steunen, dan gaat dat een tegengestelde werking hebben, omdat de leveranciers zich dan helemaal krampachtig gaan vasthouden. Maar dat is denk ik ook wel gewoon iets wat we moeten zullen gaan zien of zo. Ja, aan de andere kant denk ik, het is misschien ook nu EU tam-tam tijd voor de politieke. Ja, het is misschien ook gewoon een goed punt, ja. Het is misschien gewoon een beetje tam-tam maken op niks af. En wij, wij besteden er weer tijd aan. Ze zijn inderdaad wel heel erg veel in het nieuws de laatste tijd, ja. Ja, het is inderdaad van dag op dag zowat. Dus illegale software, hadden we het net over, uTorrent. Er is nu voor onze Zweedse vrienden van de Pirate Bay, heeft iemand een distributed denial of dollars, in plaats van een softwarematig DDoS attack, hebben ze nu een distributed denial of dollars opgezet. Hebben jullie dat gezien? Ja. Het is voor de luisteraars, er is een website en daar kan je een paar cent, 9 cent, Zweedse kroon, kan je overmaken naar het advocatenkantoor van degene die de aanklacht heeft gedaan. En als je dat dan weer terugtrekt, die 9 cent van ja, ik wil hem toch die storting ongedaan maken, dan moet die advocaat ten eerste meer geld betalen dan die 9 cent om dit ongedaan te maken. En hij moet heel veel administratief werk doen om te verklaren wat voor geld daar binnenkwam en weer teruggegaan is enzovoort. Ja. En ze hopen dus met, als daar 1 miljoen of weet ik veel, 100.000 mensen die actie ondernemen, dat het advocatenkantoor zo wat onderuit gaat qua kosten. Dus het is echt een denial of service attack, maar dan met dollars of kronen. Dat voert wel heel ver, deze manier. Nou, dat is een ludieke actie, maar gevaarlijk, want als dit gaat gebeuren, dan denk ik dat het advocatenkantoor andere middelen gaat gebruiken om nog harder terug te slaan. Dus ik ben bang dat dit verkeerd gaat lopen, maar we zullen zien. Ja, het hangt er ook vanaf hoeveel last ze ervan gaan krijgen. Of dat het, als het gewoon binnen de perken blijft, is het eigenlijk inderdaad wel ludiek te noemen. Maar als het inderdaad massaal aandacht krijgt van ons en iedereen gaat een 9 cent overboeken, dan gaat het natuurlijk fout gaan. Ja, maar de vraag is natuurlijk, dit hele verhaal gaat over aansprakelijkheid. En als 100.000 mensen 9 cent storten, zijn er 100.000 mensen verantwoordelijk. Maar dat advocatenkantoor gaat niet 100.000 mensen aansprakelijk stellen. Die kunnen als ten hoogste de Pirate Bay eigenaren aansprakelijk stellen. Precies. Dat is het ergste wat kan gebeuren. En die mensen van de Pirate Bay die zullen zeggen, ja, we hebben daar niets mee te maken. Ja, is het bekend dat ze daarachter zitten of is het is niet bekend wie achter de website zit? Jawel, jawel, jawel. Ze hebben gekeken. Hij is geregistreerd door SVAART3024 bla bla bla, heel nummer. En de eigenaar van de Pirate Bay, die zijn achternaam begint met dezelfde letters. Zwartholm heet hij. Dus het is heel erg goed mogelijk dat hij daarachter zit. Oké. Een ander ding is dat de Zweedse regering vooruitlopend op het hoger beroep alvast heeft 40% van de boete die de vier eigenaren is opgelegd probeert te innen. En dat is natuurlijk een hoop geld, wat ze niet hebben. Maar voor nu al, gewoon voordat, nu al, ja. Voordat het doorgaat. Dat moet volgens mij voor aanstaande woensdag betaald zijn. Anders gaan ze beslag leggen op goederen en geld. Nou zijn drie van de vier eigenaren, die hebben totaal geen geld. Maar de vierde is zoon van de oprichter van Vasa Knekkenbreuk. Oei. Die heeft via een erfenis wel een heleboel geld. En omdat ze als groep zijn voor de rechter hebben gestaan, is het dus goed mogelijk dat hij het geld van de andere drie, de boete van de andere drie, zou moeten betalen. Maar we zullen zien hoe dat afloopt. En dat gaat volgende week woensdag gebeuren. Dus dit kunnen wij, gaan wij in ieder geval weer behandelen in een volgende podcast. Ja, we zullen zien. Ja. Ik vind het wel een hele interessante ontwikkeling, moet ik zeggen. Het hele verhaal om eigendomsrecht en copyright en dat soort zaken. En ik moet zeggen, ik heb toch wel een stiekeme bewondering voor die jongens van de Pirate Bay. Het voelt wel een beetje als de nieuwe tijdspiraten, eigenlijk bijna letterlijk. Ja, nou, ze hebben toch ook een partij in Zweden, een soort piratenpartij. Ja. Wat ik begreep. Ja, die is groot genoeg om tot het Europese regering toe te krijgen. Ja, het Europese parlement. Klopt. En in Zweden zijn ze denk ik redelijk groot. Natuurlijk enorm gegroeid na het proces tegen de Pirate Bay. Wat denk ik ook nog een staartje gaat krijgen. Omdat nu duidelijk is geworden dat de rechter in de zaak belangen heeft. En voorzitter is van diverse copyrightbeschermingsgroepen. Precies, zowel nationaal als internationaal. Ja. Dus het zou ook nog eens heel goed kunnen dat het hele proces teniet wordt gedaan daardoor. Ja. En, of dat gevolgen heeft voor het hoger beroep, weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar dat zou goed kunnen. Ja, dus dat zijn inderdaad allemaal hele interessante ontwikkelingen. En dat zie je in Finland daar ook. Zijn er dan ook mensen, is dat dan meer omdat het ook een Scandinavisch land is, zijn er dan ook mensen van die een soortgelijke ideeën over pirate partijen hebben? Of? Nee, dat zie je hier denk ik wat minder. Ja. Maar ik vind eigenlijk wel interessant om een parallel te trekken naar zeg maar de hele ontwikkeling van de muziekindustrie. Namelijk dat je bijvoorbeeld bij de invoering van de cassettespeler, dat je dus een hele anti-piraterijbeweging had tegen het opnemen van de radio. Dus dat je liedjes van de radio kon opnemen. En tegenwoordig is dat helemaal niet raar, want als je een liedje op de radio hoort, dan vind je dat een leuk liedje en dan neem je hem misschien op en dan koop je, als je het echt goed vindt, de cd. Maar waarom is diezelfde gedachte eigenlijk niet bij het internet piraten, als het ware? Om het ook te gaan verkopen. Nou, er zijn diverse onderzoeken waaruit blijkt dat mensen die muziek piraten, dat die meer muziek kopen en dat die vaker naar concerten gaan dan mensen die dat niet doen. Ja, de piraterij zorgt ervoor dat het product meer wordt verspreid, meer mensen het horen, meer mensen het zien. En daardoor zijn er ook meer mensen die het dan uiteindelijk gaan kopen. Ja, precies. Ondanks dat er ook een heleboel mensen zijn die het wel beluisteren of bekijken. Of ik denk zeker dat gewoon opengooien van bepaalde dingen en dan aanvullende media of andere boxen verkopen. Zoals Cory Doctorow een boek gratis op internet weggeeft, maar vervolgens gewoon gigantische omzet maakt. Ik dacht dat het boek Little Brother heette of zo. In ieder geval, dat gaat gewoon als een tierenlier, terwijl het gewoon gratis wordt weggegeven en je dus eigenlijk altijd al gewoon aan de content kan komen. Maar dat is dan de keus van degene die het boek publiceert. En ik vind dat die keuze wel bij diegene moet blijven, niet bij een piratenpartij die dat dan beslist van wij vinden dat dat op deze manier moet. Nee, het is ook geen ideale situatie, maar ik denk wat moet je voorstellen wat er zou gebeuren als alle muziekmaatschappijen hun muziek op een normale bitrate zouden releasen. En vervolgens zouden zeggen, als jij de cd of de dvd koopt, heb je gewoon kwalitatief betere muziek. En krijg je wat extra's of kan je naar een concert of wat dan ook. Mensen gaan niet piraten voor de beste kwaliteit per definitie. Ze willen gewoon het liedje. En als ze vervolgens de keuze hebben om net iets meer een premium te betalen voor een premium product, dan zullen ze dat doen. Daar verdien je geld mee. Zo werkt het ook al in heel veel internetbusinesses, zeg maar. Ja, ik denk dat de platenmaatschappijen zich te veel blind staren op mensen die het downloaden en niet voor betalen. Maar inderdaad, het leveren van een beter product als betaalde service. En niet vergeten inderdaad dat hoe verder het verspreid wordt, hoe meer mensen het horen en hoe meer mensen het uiteindelijk zullen gaan kopen. Dus piraterij levert denk ik ook in tot op zekere hoogte positieve bijdrage. Absoluut. En dat zien ze denk ik niet. Dat willen ze niet zien. Nee. Wat denk ik ook wel weer te begrijpen is. Nou ja, wat er aan de hand is dat de platenmaatschappijen zullen gewoon een totaal anders businessmodel moeten gaan hanteren. En dat is eng, want dan gaat je organisatie naar de knoppen, je moet alles opnieuw inrichten. Dus dat stuit op heel veel angst binnen een organisatie zoals een bedrijf. Dus ja, zullen er alles aan doen om het oude businessmodel te hanteren. Ja, het is een heel oud businessmodel, maar de wereld is veranderd en ze moeten mee veranderen. Willen ze overleven? Dat ben ik absoluut met je eens. En om het voorbeeld van dat boek net terug te pakken, wat je ziet is dat mensen die willen de content inderdaad gratis downloaden. Maar als je het goed vindt, dan ga je het dus delen met je vrienden. En als je het goed vindt, dan koop je het boek om het cadeau te geven aan iemand. En als je het echt goed vindt, dan koop je het om ook nog in je eigen boekenkast te hebben. Omdat dat is de premium, dat je het fysiek in je handen kan hebben. Ja, en je ziet dat in ieder geval in het geval van dit boek, zie je dat gewoon echt heel goed werkt. Ja. Dus, ja, en ook andere science fiction schrijvers die echt helemaal veel succes hebben door alles gewoon in podcastvorm desnoods helemaal vrij te geven, die dan heel succesvol worden. Dat is op dit moment natuurlijk iets wat de maatschappijen niet zo erg kunnen bevatten. Dat een Scott Siegler is een science fiction man. Die geeft al zijn boeken in podcastvorm gratis uit. En ja, het is gewoon een mega succes. Dat daar kunnen ze natuurlijk niet helemaal bij. Dat je alles gratis weggeeft en ook een heel succes bent. Nee. Er kwam iemand binnen, geloof ik. In de box is aangeland vermoedelijk Kees Heuft. We hadden het net over nieuwe technieken en altijd in hetzelfde straatje blijven lopen. KPN heeft natuurlijk al eeuwen de 0900 nummers voor €1,30 per minuut. En Kees, eigenaar van Premium Access, is de bouwer van een soort truc om allerlei aanvullende diensten makkelijker, goedkoper te maken. En de U-bocht truc die hij bedacht heeft was in het nieuws, was zichtbaar op de website van de Telegraaf, maar niet direct begrepen door iedereen. Dus ik hoop dat je Kees iets kan uitleggen over wat zijn de voordelen, wat gaan we geld verdienen? Ja, nou kijk, de consument die kan enorm besparen. Allereerst wil ik zeggen, ja, er wordt gesproken over een truc. Nou, ik denk dat dat niet echt een goede benaming is. Het is gewoon een legale methode om te besparen. De consument die wordt, nadat hij dus een tegoed heeft opgewaardeerd, kan hij bellen met een 010-nummer. En daardoor betaalt hij gewoon lokale of interlokale kosten. Mm-hmm. En vanuit daar bellen wij naar het 0900. Maar wij houden bij wat het tegoed is. Ja, dan betaalt hij alsnog de 1,30 euro? Of? Nee, wij rekenen dan het normale tarief. Wat geldt voor het 0900 nummer. Dat kan zijn 10 cent, kan ook zijn 80 cent. Mm-hmm. En daarbovenop leggen wij onze marge. En dat betaalt hij dan uiteindelijk totaalbedrag, wat altijd lager is als dat hij met zijn prepaid telefoon zou betalen. Oké, dus jij springt in op de regeling dat de KPN geen onderscheid kan maken tussen de verschillende tariefgroepen en dus altijd het maximale tarief in rekening brengt. En dat doen jullie niet. Nee, zij rekenen dus, stel voor je belt naar een Nuon bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En die rekent bijvoorbeeld 10 cent voor het gesprek per minuut. En dan betaal je met je prepaid 1,30 per minuut. En dat is natuurlijk 1,20 te veel, die niet bij de Nuon terechtkomt, maar bij de KPN blijft hangen. Dus eigenlijk te simpel voor woorden. Ja, en dit is in dit geval eigenlijk dus alleen voor, begrijp ik het goed, voor mensen met prepaid telefoons. Dus niet met abonnementtelefoons voor mobiel. Iedereen kan het gebruiken. Mm-hmm. Maar het is wel met gebruiker verschillend wat hij erop bespaart. Okay, want... als je bijvoorbeeld een prepaid abonnement hebt bij KPN. Ja, die rekent 1,30 per minuut. En andere aanbieders. Oftewel gebruik maken van het netwerk van KPN. Maar er zijn verschillende aanbieders die verschillende tarieven hanteren. Er is één aanbieder, dat is Vodafone. Die had een normaal tarief. Dus dat is eigenlijk de enige nette telco, vind ik, op dat gebied. Maar voor de rest zijn de tarieven veel te hoog. Maar is het voordeel alleen voor mobiele bellers of ook mensen een vaste lijn? Nou, kijk, het prijsvoordeel zit hem echt voor de mobiele bellers, omdat daar extra kosten worden berekend als mensen naar een 0900 nummer bellen. Maar er is ook een voordeel voor mensen met een vaste lijn. Die kunnen ook gewoon gebruik maken van deze dienst. En zien dan niet op hun rekening servicenummer staan, maar gewoon 010 nummer wat ze bellen. Dat kan in sommige gevallen, denk ik aan anonimiteit, kan dat een voordeel zijn. Er is ook een reden om het te gebruiken. Oké, dus er zijn iets minder prijsvoordelen, maar er zijn toch wel voordelen te noemen. En Bart, die je nu hier hoort spreken, die je belt in vanuit Finland, die kan, begrijp ik, een 010-nummer bellen in plaats van een moeizaam constructie. Nou kijk, als je in het buitenland bent, we hebben de eerste analyses gemaakt van het belverkeer. Blijkt dus dat er heel veel mensen die overwinteren, of die in Spanje wonen, die hebben wel eens te maken met het gegeven dat ze op welk moment dan ook moeten bellen naar Nederland, naar een instantie. En die instantie is alleen via 0900 te bereiken. Ergo kunnen ze niet bellen vanuit Spanje. En wat blijkt nou, die mensen die hebben ons dat artikel gelezen, op de Digitale Telegraaf waarschijnlijk, en hebben direct een account aangemaakt. En bellen vervolgens naar allerlei dingen, kanaal digitaal, om hun satellietontvanger te activeren. Ja. Nou, dat soort dingen, dat verwacht je niet. Maar je ziet echt in die korte periode dat het nu beschikbaar is, deze dienst, hier een gigantische aantrekken van... En ook dingen die wij zelf nog niet bedacht hadden. Dus waarvoor het wel gebruikt wordt. Hm. Dat is wel grappig. Ja, mooi. Ja. Nou, het is echt een heel leuk product. Okay. En het is, wanneer is dat online gegaan? Vrijdag voor maandag. Dus een paar dagen voordat het in de krant stond. Ja, geweldig. Nou, nu we begrijpen dus dat we alleen mobiel kosten kunnen besparen. En het is natuurlijk een IT-truc in het kwadraat om zo'n telefoonsysteem alles aan elkaar te gooien. Dus, Je zegt T-truc? Ja, een IT, ik bedoel dat het allemaal aan elkaar rijgen van technieken is. En dan is het natuurlijk de truc om voor de gebruiker het zo simpel mogelijk te maken, zodat hij dat allemaal niet ziet. Nou, het is voor de gebruiker heel simpel. Hij belt naar 010, hoort aan direct zijn tegoed, wat hij nog heeft staan. Ja. En vervolgens zijn er twee manieren om te identificeren op ons systeem, op het telefoonsysteem. De meest gebruikte is gewoon met nummerherkenning bellen. En dat is dan bekend bij ons, zodat we dan meteen de dienst beschikbaar stellen. Als er zonder nummerherkenning gebeld wordt, dan vragen we om een code, die ook bij het account hoort. En als die ingetoetst wordt, dan komt de optie om het 0900 nummer te bellen. Ja. Dat toets je dan in, dan slaat je met een hekje af. En we verbinden je direct door. Nou, klinkt goed. Ja, het is eigenlijk te simpel voor woorden eigenlijk. Ja, slim en handig. We nodigen alle luisteraars uit om het uit te gaan testen. Wat is het minimale testtarief wat we op ons account moeten gooien? We hebben stortingen van 5, 10, 25 en 100. Dus jullie hebben de drempel mooi laag gemaakt, zodat iedereen even kan kijken voor... Voor de mensen die maar één keer naar zijn nummer hoeven te bellen. Ja. En daarnaast zit er ook nog in het account de mogelijkheid om sms'jes te versturen. Mocht je dus niet alles op willen bellen, dan kun je altijd een sms versturen. Met een handige adresboekfunctie. Dus. En wie weet gaan we meer diensten koppelen. Dat zou zomaar kunnen in de toekomst. Ja, en dan ook dan gaan jullie dit langzaam uitbouwen tot een nog geavanceerde systeem. Totdat iedereen, net als Vodafone, jullie zetten eigenlijk gewoon de KPN enzovoort voor het blok. En die kunnen natuurlijk gewoon morgen besluiten om de tarieven normaal te gaan maken. Dat is prima als ze dat doen. Dat zou uit consumenten... Ik heb volgens mij gelezen dat we dat al gaan doen, Ja, op ons initiatief is inderdaad... Een journalist van tweakers.net, die is gaan bellen met KPN om te vragen wat hun hier nu van vonden. Mm-hmm. En de reactie van KPN was dat ze binnenkort de tarieven zullen afschaffen. nou hoorde ik wel van die journalist van tweakers dat hij al gedurende een half jaar eigenlijk met ze aan het praten was over dat item. Waarom het eigenlijk zo duur was bij KPN. En toen riepen ze ook al, we gaan het binnenkort... afschaffen. Dus binnenkort bij KPN kan nog lang zijn. Dus, Ik had ook begrepen dat ze daar toch apparatuur voor moeten gaan aanpassen en vervangen. Ja, dus dat gaat waarschijnlijk niet over één nacht ijs. Nee, er zullen vele mensen binnen KPN nog een plasje over moeten doen. Ja, maar dan hou je nog steeds wel het voordeel van het internationale bellen en het anoniem bellen. En ik denk dat je daar een goede klantenbasis aan overhoudt. Dat is zeker een... Toevoegen waar de week vallen. Ja, zeker weten. Ja. Nou, Kees, dit is een super toelichting. Ja. Het was in beginsel niet helemaal per se 100% duidelijk, maar ik geloof dat het nu voor iedereen duidelijk is. Ja, absoluut. Ja, maar dat is ook een beetje het nadeel van die handel op mobiele telefoon abonnementen. Ik heb zelf een abonnement bij Vodafone. Maar als je me nu zou vragen wat ik per minuut betaal, dan weet ik het niet. En ik denk als ik het aan jullie vraag wat je per minuut betaalt, dat je het ook niet weet. Nee. En dat is het hele verhaal eigenlijk in die handel. Dus je aanvullende diensten zouden dus inzichtelijk kunnen maken. Het zou dus mooi zijn als we op een of andere manier inzichtelijk kunnen maken waar we nu allemaal over betalen. Dus eventueel een mooie... Er is natuurlijk een hele goede site waar dat allemaal uitgelegd wordt. Dat is van bellen.com. Ben Woldering, die heeft dat echt heel duidelijk uitgelegd. Maar ik heb het idee dat ze daar ook veel werk aan hebben om het allemaal bij te houden. Want het verandert natuurlijk met de dag. Ja. En dat allemaal te blijven controleren, dat is een hoop werk. Maar wij hebben daar ook veel gebruik van gemaakt om informatie te verzamelen van die site. Ja. Kan ik nog één vraag stellen? Hoe weet jij precies hoeveel het een beller kost om te bellen? En hoe snel duurt het, of hoe lang duurt het dan voordat het gesprek van het beltegoed wordt vertrokken? Ja, dat gaat real time. Je bedoelt als iemand gaat bellen naar een 09 nummer? Ja. Dan weten wij al het tarief van het nummer, natuurlijk. Oké, dat is allemaal real time. Ja, Ja, wij weten meteen, ja, anders zou het niet kunnen werken. Ook, ik bedoel, ik krijg mijn telefoonrekening eens per maand. Dus, maar goed. Ja, oké. Je hebt bij ons een te goed wat direct afgeschreven wordt. Wat je verbruikt. Ja, dat zou ook moeten, want anders gaan mensen natuurlijk gewoon over het tegoed heen en dan gaat Premium Access de rekening betalen. Ja, dat zou anders. Dat gaat niet erbij leggen, laat ik het zo zeggen. Nee. Wat gebeurt er als je dicht bij het eind van je beltegoed komt? Niets. Wij hangen op zodra het tegoed op is. Oké. Okay. Ja. Maar dus in principe zijn we niet meer in macht om iets te doen. Omdat we echt een beller zijn dat het 0900 hebben. Dat is wel een goede vraag trouwens. Ja, dat is nog misschien een verbeterpunt in de toekomst natuurlijk. Ja. Het kan natuurlijk vrij hard gaan als je inderdaad een duurnummer belt. Ja, maar goed. Kijk, je hebt het goed gestort. En op is op, hè? Ja, dat is waar. Nee, maar een seintje of zo dat je tegen het einde van je tegoed zit, dat je nog ja. 2 minuten hebt of zo, dat zou wel misschien prettig zijn. Ja. Nee, we hebben op dat moment geen controle meer, omdat we echt uitbellen. Dus we kunnen niet zomaar op inbreken. We kunnen niet zeg maar, een gesprek onderbreken om iets. Dat doen we niet. Oké. Okay. Maar het is wel een puntje waar we over na gaan denken. Ja, het zou eigenlijk voordat je doorverbonden wordt, moet je eigenlijk aangeven gewoon van, nou ja, op dit tarief met deze beltegoed kan je nu zoveel minuten bellen, want dan ben je toch klaar. Ja. Want je moet als je van tevoren aangeeft van, ja, je kan nu zoveel minuten bellen, dan weet je zelf natuurlijk dat je afgesloten wordt en dan is het niet zo erg. Maar als je zomaar wordt afgesloten, terwijl je niet door had dat je beltegoed 1 euro was, dat is natuurlijk een beetje flauw. Ja, maar dat klopt. Maar we hebben op de site, zeg maar, in het account, kunnen mensen wel van tevoren uitrekenen. Ja, maar ik denk dan, als ik het hoor, dat het wel een aanvullende dienst is in de toekomst. Ik wil je meteen aan het werk zetten, okay. Natuurlijk. Als Bart vanuit Finland inbelt en hij kijkt helemaal niet eens naar de site, dan hoort hij wel zijn tarief wat hij... Zorg het zo goed wat hij heeft. En dan moet hij een nummer bellen met een hekje afsluiten. Maar hij hoort niet hoeveel minuten hij dan, als hij dat nummer belt, kan bellen. Op het moment dat hij dat nummer kiest, dan weten we het tarief en bellen we gelijk uit. Dus, want anders zouden we dure secondes van zijn tegoed misbruiken om die meldingen te geven. Maar er is wel over na te denken inderdaad. Het is wel misschien een verbeterpuntje. Oké. Okay. Nou, graag gedaan. De IT-bende podcast draagt overal aan bij. Ik zie het, ik hoor het. Ja. Het is wel een band hoor, bij jullie. Ja, je hebt de site gezien. Ja. We zijn natuurlijk bezig. Het is wel makkelijk dat ik kon inloggen met mijn bestaande Gmail-account. Dat is super. Het is een van de dingen die wij aan het uittesten zijn bij de IT-Bende podcast. Of dat super gevonden wordt, of dat het gevaarlijk gevonden wordt. Gezien het publiek wat nu de podcast geluisterd heeft, podcast 1, denk ik van het wordt niet gevaarlijk gevonden. Want eigenlijk heb wat wij zo kunnen zien 100% gewoon door de inlog heen geklikt. Ja. Dus dat is op zich een positieve ontwikkeling. Ja. We zien wel ook dat sommige mensen een OpenID gebruikt hebben. Dus die waren misschien nog wat achterdochtig en dachten ik ga mijn wachtwoord op mijn eigen OpenID provider ingeven. Maar in ieder geval ziet het er goed uit dat mensen gewoon door dat inlogsysteem heen klikken. Ja, ik denk als je gewoon met je mailaccount je wachtwoord daarvan invult. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een risico als je er best van vertrouwen. Ja. Ja. Maar goed, als je leest bij die site van dat systeem, dan zie je, als je goed doorleest, dat het absoluut niet opgeslagen kan worden. Dus, om dat uit te leggen aan de consument is wel lastig, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook denk ik de uitdaging, dat het een systeem is waar je op inlogt wat geen wachtwoorden opslaat. klinkt natuurlijk ook gewoon helemaal niet logisch. Nee. Maar ja, dus zal wel goed komen. Het is een uitdaging en dat is ook een extra aanvullende test die we natuurlijk doen met deze podcast. Van, kunnen iedere luisteraars daarmee overweg? Oké. Nou, veel succes ermee. Ja, ik denk dat dit alles is de 40 minuten. De podcast hoort 40 minuten te duren. Ik wil je bedanken, Kees, voor deze aanvullende uitleg. En de bendeleden ook hartstikke bedankt. En we spreken elkaar volgende week. Oké. Tot ziens. Ja. Fijne dag. Doei.